Nå, byen er fyldt af franskmænd. Og østeuropæer. Der skal... I would like to see. I have a mobile phone I would like to have with me in the Eiffel Tower. Ved du, man ikke må have med i Eiffel Tower? And I have it in this case, this holder for me, which is made out of fake diamonds. Diamonds. I have in this pocket a lot of diamonds I would like to buy with you. But I haven't bought the dirt of them. Can I please... At de kan jo ikke holde kø. Og så må at noget, man har lært i Østblokken, så vil der stå i kø. Nej. Eller det er ligesom om, nu skal vi ikke stå i kø længere. Snyde over, jo. Snyde over. Noget af det fede er, når folk er ved at snyde over, det er at prøve at gøre sig bred, når man ikke rigtig er bred, som jeg ikke er. For det er virkelig, det er en kamp, man tager. Står i Hobbit-familien, og hvad der var. I will go before you to tower. Can I please come in? Og så står der, og man må ikke have cykle med i tårnet. Det synes jeg er fair nok. Nå, katte... Forsen kattelem, eller mis... Åh, fuck, det er nyt over. Tag det lige forfra. Okay, nej, for... så tager vi den sidste gang. Den, der først griner, han taber. Jamen, jeg griner ikke, jeg læser op, ja. Du griner jo, du kigger jo bare væk fra mikrofonen. Simon Hovmark Jensen har været hos hjemme hos sin mor og morfar. Læst hjemmet, hvor der står i ugens tip, frossen misselem. Vores misselem har det med at fryse til i hårdt frostvejr, så vores mis har svært ved at få den op. I har fundet ud af, at det kan undgås ved at smøre silikone på såvel rammen som læppet. Vi har en lille flaske med en pensel, som vi har købt i byggemarkedet. Det er sgu smukt. Man kommer helt til at savne det gamle blad. Da TV2 sendte programmet Varm på is, der snakkede De Sorte Spejdere en hel del om Anna Thygesen, og det gjorde, at hun besluttede en dag at sende en mail til programmet. Og det næste, vi skal høre, det er et klip, hvor Anders Breinholt læser mailen op. Men vi har fået en mail fra en, der hedder Anna Thygesen, og jeg ved ikke, om det er the real deal. Det kunne det godt være ud fra mailadressen. Jeg har ikke tænkt mig at læse mailadressen op, men der står bare, kære Anders... Jeg tror også, du vil drikke dig fuld, hvis du skulle skøjte rundt i primetime tv i paljetkjole og støttestrømper. Angående Kurt Thorsen, så har jeg faktisk et par billeder på nethinden, jeg prøver at slette. Og hvis det er den ægte Anna Thygesen, så vil vi godt starte med at sige tak for mailen. Og så forstår vi godt, hvorfor du stadigvæk er fuld. Hvad er det? 7-8 år siden. Men det var en brænder, der blev ved med at køre for ikke at komme tilbage til virkeligheden og tænke på, var jeg sammen med ham? Det er det, man skal benytte sig af bæverarmen. Og jeg vil godt, jeg har fortalt den før. Men det er, at man vågner... der er flere ting, ikke? Man har været på Damhuskronen, for eksempel. Eller i gamle dage, Damhuskronen Nord. Det, der hedder Skovederkronen. Der er sikkert også mange andre steder rundt omkring i landet. Hvor at det er ældre kvinder, der frekventerer stedet. Ja. Og så, dengang man var ung knæk, så var der mange fra Storkøbenhavn, som tog ud på Damhuskronen syd eller nord. Og tog derud, hvis man godt ville være sammen med en ældre... Eller hvis man bare godt ville have en fest med ældre mennesker omkring sig, ikke? Men så var masser af andre historier. En af dem var jo, at der, hvor man kunne se, at man skulle vende om, hvis det var, det var, at hvis man endte i et rækkehus eller en lejlighed i Vandsbæk, og der stod små sorte eller røde træsko i størrelse 22 ude i entréen, og der stod flere par af dem, eller flyverdragter, der hang på væggen, så vidste man, okay, der er mange børn til stede, lad mig komme væk. Eller hvis man så endte, var endt i Sachsen, og det kan du også bruge, altså nu du er selvfølgelig gift og skal have barn og sådan noget, men det er trick. Så når man vågner ved siden af Kurt Thorsen, og man har armen rundt om Kurt Thorsen, og man tænker bare, oh, fuck, hvis jeg nu trækker armen til mig, så vågner han jo. Ja. Så skal man have en bedre bæverarm, så kan man simpelthen gnave armen af op ved skulderen, og så bare lade den ligge, så skride. Så har vi ses. Ikke mere. Tilbage i april måned, der snakkede Anders og Anders med Grys mor. Og det var et indslag, som mange af jer lyttere var rigtig, rigtig vilde med. Det handler om Grys mor, der har fundet en kanariefugl i hendes lejlighed. Og det synes jeg egentlig bare, at vi skal lytte til som det sidste i den her time. Men jeg kan love, at næste time bliver lige så begivenhedsrig. Vi skal blandt andet høre nogle highlights fra formiddag med Nis Bosdal. Og vi skal høre lidt til et Bornholmermarked, der sælger mange spændende ting. Og så skal vi også forbi en lille helsemesse i Aalborg. Så der er alt muligt grund til at blive hængende her på kanalen. Men som sagt, først

90 grader. Ja, sådan. Oprejst overkrop, ja. Og hvor langt er fuglen fra dig? Den er en halv meter fra mig. Det du så gør, det er, hvor meget vejer den der? Salatslyngen. Salatslyngen? Det ved jeg da ikke. Hvor meget vejer fuglen? Det gælder om nu, det er, bliver det hverken du stresser, eller vi stresser fuglen. Gry vejer jo 14 kilo. Ja. Det man så skal, det du skal nu, ikke, det er, at du vender den om salatslyngen, så den har hullet nedad. Som man siger. Ja, altså ligesom forestiller en hat. Altså, hvis du skulle... Den er jo fuld af huller. Ja, det, nej, men er det, det store hul, hvor du vil proppe salaten ind normalt. Ja. Ganja. Så taler vi det stille. Ligesom skal hun sige fuglelyden? Ole, mand. Ja, så skal du nemlig sige det, du sagde før. Det du så gør, det er... Du må gerne lægge telefonen ned på gulvet imens, fordi det, du så gør, det er, mens du siger det, så kaster du hurtigt den der ind over, og så lander den oven på fuglen, og så lukker fuglen ind. Men det skal være en glidende bevægelse. Ja. Det hele skal foretages i en glidende bevægelse. Bare læg telefonen, og lad os høre det. Jeg prøver. Sæt i gang. Jeg fik den! Sådan. Jeg vidste, det ville virke. Det er gammel falkreddertrik. Gammel falkreddertrik. Du kan lave den på slanger, du kan lave den på panter, og du små, kan lave børn. Den på små børn, du kan lave den på svaner og også på små fugle. Alle hopper på salatslyngetrækket. Så vil jeg tage noget stykke af firepapir. Firepapir? Hvad fanden? Af firepapir. Endnu et stykke af firepapir, ja. Og så vil jeg liste det ind under salatslyngen. Kom an på, hvor stor salatslyngen der er. Ja, jeg kan godt forestille den et stykke. Jeg tror, du skal op i A3. Har du en kalender? Så kan du også bruge bagstykket til kalenderen. Holder I politikken eller arbejderen derhjemme? Nej. Information? Information. Weekendavisen? Ja. Ja, men kun i weekend. Åh, pis. Har I nogen? Vi har en Metroexpress fra i går. Det er godt. Den skal du ikke bruge til at fange fugle med. Det kan jeg sige til dig. Det er ikke engang nøgnet. Der stopper vi nok lige et øjeblik. Nå, jeg har et stykke af fire papir her. Sådan. Kan det... Det skal jeg ind under. Bliver det. Fuglen er nu i stress. Det skal du lige være opmærksom på. Kan du på en eller anden måde... Få dækker papiret ligesom hullet i salønge. Altså det store ud fra dit øjenmål. Kan du så se? Ja, stort set, ja. Jamen, stort set er ikke godt nok, Anders. Stort set er altså ikke godt nok. Den skal jo fuldstændig omslutte hele hullet. Nu står fuglen på papiret. Nå. Jamen, du skal ind i... Jeg har skubbet det ind under. Ja, ind i salatslyngen, ikke? Ja. Nej, det kan man jo ikke. Ind under, så papiret ligger på gulvet med salatslyngen ovenpå. Og fuglen indimellem. Perfekt. Ja, Birte, det ved du, at det du så gør nu, det er, så kan du vente den om, du kan ryste den, du kan... Nej, det skal du ikke gøre, det er superfuglen. Den skal skyldes ud i toilettet. Og så på en eller anden måde skal du finde kloak, og så skal du finde græsslåmaskine. Du kan få rundt om benet på den, og så må du drukne. Nej, du skal selvfølgelig finde ud af ringe til Masse Monopolet på lørdag. Høre, jeg har en fugl. Er det naboens? Skal jeg gå rundt i kvarteret? Hvad stiller jeg op? Ja, det er et klassisk dilemma. Men du kan også gøre det, at du slipper... Skal du så sidde inde i salatslyngen indtil da? Anders, den fugl skal have fri. Jeg siger, den fugl skal have lov at flyve. Okay. Og så næste gang Gry kommer hjem, så giver du hende en ordentlig knus for os. Det skal jeg gøre. Og Lars... Det skal jeg gøre. Okay, knus hinanden. Ja, og Lars og Ganja skal også, ikke? Ja, de skal også have. Og fuglen skal sgu også have et knus. Ja. God eftermiddag, og velkommen til anden time af Highlights fra De Sorte Spejdere. Det er jo cremen af cremen, jeg har fundet frem til jer her i dag. Det er en masse af mine favoritter af de indslag, der har været bragt her i år 2008. Og det første, vi skal i gang med i den her time, det er et indslag, vi kalder Ulemanden. Det er en mand, der har været gæst i formiddag med Nis Bosdal. Det er lidt ligesom i de gode gamle dage med Bubber og BS. Det var 1 minut og 52 sekunder. Men det er guldminut. Vi spiller klippet. Og så kan vi snakke om det bagefter. Jeg ved ikke, om der er brug for, at vi skal stoppe det. Måske er det bare nok at høre det. Vi hører det. Det er altså en mand, der ved meget om ugler. Han er naturvejleder, og Nis Bosdal præsenterer ham selv her. Værsgo. Jan, ja? Kærgaard, ja? Jeg kan se, at du har taget en ugle med. Jeg har taget en ugle med, men går ud en mørk aften. Og lige pludselig, uden nogen form helst varsel, så kommer der et eller andet ind over hovedet på en. Og man hører ind, man siger bare, og man ser det knap nok, for det er bare en skygge. Jeg kom forbi. Hvad var det? Og måske var det en ugle. Jeg har taget en ugle med. Det var vist nok. Jo, det var det. Ja. Næste gang, jamen det var helt sikkert. Eller uglen der. Så der er sådan et problem med uglen. Den er både et plus og et minus. Nej, ligesom hekse. Åh, Gud. Det var godt. Ja, for jeg var ved at blive. Ja. Ja, ja. Og det hedder en heksekost. Man tror måske, det er en fuglerede. En heksekost. Nu bliver jeg nødt til at afbryde og så sige, bare det næste bogstav siger heste, heksekost, så bliver jeg varm ind i. Og det stikker også af. Og jeg vil sige, det er selvfølgelig en uredigeret, man hører her, ikke? En uredigeret slag. Heksekost er et dejligt ord. Bare vent til, der går svamp i kosten. Men det lader vi køre af sig selv. Det er der jo ingen grund til at sidde og forklare. Man kan høre det selv. Ja. Det var bare, da der blev sagt heste, eller hekse. Heksekost. Ja, okay. Det hedder en heksekost. Man tror måske, det er en fuglerede. En heksekost? Ja. Det er en noget, der ligner en svamp, der i sin angreb grenen her. Lige pludselig så sætter den, i stedet for en gren, så sætter den 100 gren ud på et sted. Så får man den her kost. Er det smør, der bliver stjålet? Så rens din, hvad hedder det, smørkerne med den her kost. Det er tid, hvor man nu skal med finde sig en partner, hvis ikke man har gjort det. Og du kan godt holde dig væk. Jeg lagde faktisk mere til her i løbet af den kommende uge. Jeg har ule, både natuglen der og så stor hornugle. Og jeg har haft en natugle mod nord, der har hylet utrolig meget. De er jo utrolig søde som små vattotter. Ja. Så kig på en, når man kommer forbi. Ja. Nå. Og jeg må indrømme, jeg har sat min kasse så højt op, som min stige kunne nå, som jeg turde kravle op. Og jeg har faktisk haft ule i den ene af dem. Nå. Men den anden, den hængte jeg sådan, jeg kunne se fra WC-vinduet. For jeg tænkte, den vil gerne sidde i hul og solpadde, og man hører indst. Men hvis man mærker på ulefjer, de er også simpelthen så bløde. Ja. Så kommer de hop. Ja. Og så kan man høre bladene blaffer derhen over. Og så kommer ulen i stedet. Hvor er den? Og så... Ja... Flere hornugler. Ja, det var det, der kunne blive til. Jeg har haft ugler i kassen. Jeg har sat min kasse så højt op. Der er meget mørk i nogle træerne, selvom vinteren. Ja. Så det virker. Det var så lige noget, jeg ikke... Det skulle ikke have været med. Ulemanden for fanden. Det sker tit, at Anders og Anders falder over nogle rigtig gode historier i lokalområderne. Og det er især der, hvor de virkelig folder sig ud. Det næste, vi skal høre, det er et indslag, hvor de læser lidt op fra, hvad der bliver solgt på Bornholmer Marked. Jeg vil godt læse op chatvis, som man siger, ud over programmet. Ja. Fra en hjemmeside, som er sådan en krammermarkedsside, hvor at almindelige mennesker de udveksler forskellige ting. Det er bornholmermarked.dk. Du har været på Bornholm? Ja, der har jeg været. Det kan jeg godt fortælle om senere, hvis det er. Ja. Men jeg kan lige læse op. Ganske har, lidt. Fra forskellige... der er folk, der bytter, og der er for eksempel... Jamen, det er jo naturaløkonomi. Ja, der er også... der er under dyresiden, for eksempel. Kan du læse lidt op med en lille bornholmsk accent, måske? Det kan jeg godt. Det tyder. Jeg har en langhåret dværg, som jeg gerne finder en parring til. Flere slags unger og voksne. Der er langhårs, glathårs og vildhårs. Det er meget svin. Jeg håber, jeg. Så er der en ponytrans. Sort trans med hvid foring sælges uden bid. Ekstra pandebånd medfølger med lyserøde sten. Det er det, man kan se på fotoet. Det står der. Ja. Part tilbydes. Simon Star er seks... Ja, okay. Er en værre nusse og charmetrol i stallen. Ridebukser størrelse 60 sælges. Og en andrik og en hundandrik på over 8 år sælges. En hundandrik? Yes. No. Og så bare lige den sidste lige, inden vi skal have musik, ikke? Mm. Super rolig pony sælges kan rides af alle. Må jeg lige læse lidt mere op for Bornholmer Marked? Ja. Strilekasse. Hvad for noget? Strilekasse sælges. 75 kroner. Ja. Hestemøg. Kan afhentes gratis. Ja. Og det er en, der ikke har valgt at oplyse sit telefonnummer i Østermarie. Ja. Men det interessante er så skriver Gitte ind på den her hjemmeside, at det er det samme som møg. Og en anden er interesseret i gratis hestemøg, skriver, er det helt gratis? Og sælger svarer så, ja, det er gratis. Men der er det jo det gamle ordsprog, der hedder, there's not such a thing as a free lunch. Der er jo altid et eller andet, ikke? Ja. Der er lige, må jeg læse en mere? Ja. Mis sælges grå med creme og hvid. Han er kun halv, eller missen er kun halv MCO, men smuk alligevel. MCO står jo for med kakao over det hele. Herre. Tilbage i april måned, der var jeg forbi en helsemesse i Aalborg.

igen. Så langt er det tilbage. Du har ikke, du har levet på det tidspunkt, at du var ikke, du, der var sådan en kloster. Du skal ind og læse lige om Rama, Ramayana. Ja, det skal jeg nok lige have genopfrisket. Ja, ja, der er Rama, og så hans hustru, de fik nogle børn. Så kom de over i sådan en kloster. Og prøv lige her, prøv at stoppe det igen. Jeg kan en vittighed nu. Ja, jamen endelig. Da så Rama, han fik alle de der børn, hvad skete der så? Så det er Ramaskriget så. Præcis. Ja, jeg havde så sagt, der lød Ramaskrig, men den er lagt lige, hvor den skal. Din var bedre. Vi kører videre. Kloster. Og der var bryster? Nej, kloster. Kloster, han snakker. Kloster. Guddommeligt kloster. Og der var du over. Over der var kloster. Du over. Der var du over. Ja. Hvad lavede jeg der? Jamen, bag det Gud og hjælpe menneskene. Okay. Det ligger hernede. Det skal, jeg skal lige have det ud. Ja, det må ikke ligge hernede, jo. Ligger der et kloster inde i dig? Er det derfor, jeg har ondt i lænden? Ja, det er det. Ja. Prøv lige at stoppe. Jeg prøver lige at tage det. Altså, har du et kloster inde i dig? Altså, grunden til, at jeg har ondt i lænden, og det vil jeg så, det har jeg så desværre stadig, men ja. Det er ligesom fordi, at jeg har været i et kloster for rigtig mange år siden, og det var en hård tid, og det har sat sig ned i min lænd. Okay. Det er jo fordi, jeg har været i et kloster i tidligere liv. Det er det nogle gange med lændesmerter. Med stengulv og sådan noget, koldt og træk. Altså, jeg kan ikke huske det helt, men jeg forestiller mig, at det måske var, fordi jeg ikke havde hjemmesko på, og så er det simpelthen sat sig i lænden. Damn. Ja. Men han tager det ud nu, fordi jeg skal ikke sidde dernede, som han siger. Roll that, baby. Ud, så skal du lige mærke lige om lidt. Ja. Men du siger, du har en anden sted derom. Ja, det er ved mine skulderblade, men de gør altid ondt. Er det her? Ja, det er. Stop, kan man høre, Per, det er lidt for langt op. Der bliver han bare ked af det. Så skifter han stemme fuldstændig karakter. Han griner ikke mere. Det er lidt skuffet. Jo. Skulder. Du må da også have noget i lysken. Nå, vi kan købe det. Det ser vi lige, hvad der ligger i. Og så... Der ligger krigen også fra Ramas 10A. Krigen? Krigen, altså... Krigen? Hvor Rama han udkæmpede for at få hans kone tilbage. Den ligger derinde. Der, har du en krig i skuldrene? Det har du set på. Det lyder da også lidt voldsomt. Ja, det tager vi ud af dig også. Og Rebecca. Jeg kan godt lide dig, Rebecca. Det er bare vildt alligevel at gå rundt med en krop, der har både kloster har et kloster i lænden og en krig i skulderbladet. Nej, det er jo udgående. Ja, det tager vi ud af dig også. Og Rebecca. Kan du mærke nu, at Svend er lige så langsomt? Altså, det går godt nok stadigvæk lidt ondt deroppe. Ja, men det er på vej ud. Lad os sige det sådan. Det er for fanden helt. Hvad siger du? Er det, fordi jeg har overværet krigen fra Rama, at den sidder ved mit skulderblad? Den sagde da, inden jeg, krigen er fjernet og taget ud af dig. Så den er væk. Ja, du har overværet, at de der blev dræbt alle de mennesker. Mange tusind mennesker der. Okay. Så nu har du selv prøvet at se, at der sker noget inde i kroppen, når de bliver taget ud. Og det kan læge ikke tage ud. Det er kun mig her på jorden, der kan tage det ud. Ikke andre mennesker end mig. Hvad kostede det at komme ind? Jeg tror, det kostede 65 kroner at komme ind. Og... Prøv her. Det er jo bedre end bonbonland. Ja, det er. Tivoli, Givskud, Løvepark, Knuttenborg, Bakken. Helt lortet. Det der er jo meget, meget bedre. Hvad Rebecca, der er indslag mere til i morgen, ikke? Det er der i hvert fald. Er der også i tørområden måske? Jeg tror, der er til hele ugen. Det er godt. Yeah. Tak, Rebecca. Det var eddermå godt, det. Toffifee, det er en reklame, som De Sorte Spejdere har lyttet til rigtig mange gange. Fordi der er en lille dreng, som er utrolig god til at speake den reklame. Og det klip, vi skal høre nu, det er Anders og Anders, der simpelthen giver sig i kast med at sammenligne Toffifee-reklamer fra alle mulige lande. I andre lande har man også et fænomen, som hedder Toffifee. Og et fænomen, der hedder reklamer. Og det er en cocktail, som godt kan virke sprængfarlig for det utrænede øre. Vi har i vores uendelige søgen efter sjov fundet tysk, fransk og polske reklamer, vi skal høre om lidt. Det, der er jo så interessant, det er jo en gang i tidens morgen. Det var sådan, der så man en reklame på fjernsynet fra Ariel for eksempel, eller andre store... I am a model, but I am also a role model I for my son. I choose to be a role model for my son. Justin. Mingus. Nej, det man så gjorde, det var, at så sagde man, okay, vi har lavet en reklame. Den har vi lavet nede i Spanien. Den, det er den oprindelige, den kommer fra. Der er ingen grund til at lave den om. Vi laver den også i Danmark, og så lægger vi det, der hedder en stemme ind over. Ja, og skid på, at det ikke helt lige passer med munden. Lige netop. Den er forbrugerne jo, de og er det er især reklamer til kvinder. Dem. Og jeg ved ikke, om det er fordi reklamebrugerne, så synes jeg, at kvinder de er dummere end andre forbrugere. Nej, jeg tror, det er dem, der laver reklamer, der er dummere end andre forbrugere. Det tror jeg nemlig, du har fuldstændig ret i. Det, vi skal høre nu, det er den samme Toffifee-reklame på fire forskellige sprog. Men har vi den danske, om man så må sige, moderreklame? Det kan man sige. Vil vi have den først? Jeg tror, det er meget klogt lige at få den først, så man lige kommer i den rette stemning. Men det, vi måske også kunne lave her, Anders, det var en quiz. Så skulle vi gætte, hvilken en af dem her er egentlig moderreklame. Det er altså, da en god idé. I hvilket land af disse fire lande, vi skal høre nu, er den oprindelig fra? Man kan sige, vi kan ikke se, om synkroniseringen er godt eller dårligt lavet. Men er den samme lille tavlige knægt på alle billeder? Det ved vi heller ikke, fordi at det er sådan, vi forstår ikke tysk, vi forstår ikke fransk, vi forstår ikke polsk. Vi forstår den næppe dansk. Lidt dansk, og dog med den måde, det dansk bliver snakket her i reklamen. Svært. Nu prøver vi at høre først den danske. Er det moderskibet over alle Toffifee-reklamer? Og er det lykkedes med også at finde retarderet dreng i de andre lande? Lige netop. Vi lytter først til den danske. Når vi er sammen hjemmefra, sker der altså totalt mange ting. Så laver vi alt muligt, fordi alle vil lave noget forskelligt. Det er Per, der nynner. Men når vi kommer hjem igen, så vil vi lave det samme. Ja. I Toffifee er der alt det, som alle synes om. Så. Hasselnød i karamel, nougatcreme og chokolade. Med Toffifee er vi på en eller anden måde mere sammen. Ja. Det er godt, Mikkel Rev. Ja, men så hopper vi tysk tur til Tyskland. Er du klar? Ja. Wenn wir zusammen unterwegs sind, sind wir total viel los. Da machen wir tausend Sachen, weil jeder was anderes machen will. Einer ist süß. Aber wenn wir wieder nach Hause kommen, wollen wir alle das Gleiche. Denn in Toffifee steckt, was allen schmeckt. Haselnuss in den Karamell, Nougatcreme und Schokolade. Nougatcreme? Mit Toffifee sind wir irgendwie zusammen. Det er lykkedes også at finde en retarderet dreng i Tyskland til Toffifee. Lad os se, om de har en i Frankrig. Lad os da se ad. Ensemble, c'est fou tout ce qui se passe. On fait mille choses, car chacun a une autre envie. Men undskyld, jeg siger det. Undskyld, jeg lige afbryder. Man må bare sige, at fransk er bare et pænt sprog. Jamen, det er det selv. Retarderet drenge lyder smagfuldt. Jeg var arrogant, at jeg var smagfuldt, det lyder. Ensemble, c'est fou tout ce qui se passe. On fait mille choses, car chacun a une autre envie. Un autre envie. Bah, gant. Mais quand on rentre à la maison, on veut tous la même chose. Quand on paye off mer efter manden, ikke? Une noisette dans du caramel, de la crème de nougat et du chocolat. Crème de nougat. Avec Toffifee, on est encore plus ensemble. Ja, ja, ja, ja, ja. Der var der også. Retarderet, men på den fede måde. Nå, så kan vi godt regne med, at vi strammer skruen, og proppen bliver hævet af badekarret. Vi skal en tur til den Polen. Og vi husker jo, hvordan der var to polakker i går på Kabysen i Gilleleje, som blev rundbarberet af en hobbit. Men lad os høre, om man også er mere sammen om Toffifee i Polen. Det tror jeg nok. W mojej rodzinie wszyscy się w czymś specjalizują. Wciąż są zajęci. Coś majstrują, o czymś dyskutują, bo każdy ma swój wyjątkowy talent i każdy chce robić coś innego. Ale w jednej rzeczy wszyscy jesteśmy zgodni. Toffifee, bo każdy z nas je uwielbia. Orzech laskowy w karmelu, krem orzechowy i pyszna czekolada. A ja jestem specjalistą od smakołyków. Der har man simpelthen taget det ud af hænderne på den lille dreng, der slet ikke havde noget sprog, som mor har overtaget. Lige netop. Og jeg vil da sige, at jeg holder med den polske reklame. Gør jeg også. Det er klart den polske. Også fordi hun virker sgu meget sød. Ja. Med Toffifee er vi på en eller anden måde mere sammen. Sådan der. Den sidste dag, inden de sorte spejdere tog på sommerferie, der var hele redaktionen smut forbi Nordjylland. Vi var alle sammen på en lille roadtrip til Thy for at besøge programmets husven, kan man vel kalde ham, Kasper. Og Kasper, han var første gang med i programmet en dag, han ringede ind for at være med i Tillidsbingo. Men vi har været op forbi ham i Thy og besøgt hans familie, og der blev disket op med kager, og der var ikke grænser for, hvor velkommen man følte sig. Det klip, vi skal høre nu, det er tilbage fra marts måned, hvor Anders og Anders snakker med Kasper om hans madvaner. Og han er især glad for skipperovn. Hallo. Hallo. Dag. Dag, Kasper. Hej, Kasper. Det er dine bedste venner fra København. Ja, det kan jeg høre. Goddag, ven. Hvordan går det? Du er lidt snøjt. Det går ud, Maja. Ja. Kasper, du bor i et stort hus, som din chef han har stillet til rådighed til dig og en anden landbrugselev, som hedder Karina. Og det er sådan, at du har den ene halvdel af huset, hun har den anden halvdel af huset. Ja. Du lige flyttet ind for en 3-4 ugers tid siden. Karina har boet lidt længere. Og du flytter jo ind, der bor en fremmed kvinde der. Ja. Du er 18 år og tænker, nå, du er single-øret. Karina er single. Ikke fordi jeg dermed ligger i, have et forhold kørende som sådan. Nej. Men hvordan går det med dig og Karina? Præcis. Jamen, det går da udmærket. Ja. Altså. Okay. Hvad? Altså, har I spist sammen? Nej, altså hvad? Nej, vi har spist sammen. Jo, første aften jeg var her, der spiste vi pizza sammen. Åh, der fløjtede du da rigtigt. Men det var hende, der betalte. Sådan, det er godt med dreng. Men så skal jeg da høre, Kasper, hvorfor spiser I ikke mere sammen? Altså, I sidder på, i hver jeres ende af huset. Jamen, det er sådan, når jeg kommer hjem fra arbejde, så plejer jeg normalt først at gå i bad. Så når jeg er færdig, så går jeg ned til mig selv og ordner ting, der skal ordnes. Og stop i et øjeblik der. Hvad er det for nogle ting, der skal ordnes, efter du har været i bad? Vigtige telefonopkald, papirarbejde og sådan noget. Det er fint. Ja, okay. Men, papirarbejde. Så render hun i bad, og så forsvinder hun ligesom bare ind på hendes værelse, synes jeg. Ja, og hvad var det, du gerne ville have, der skulle ske der? Jeg ville have, at der skulle ske noget. Det passer mig fint, at jeg kan have det stille og roligt. Ja. Vil du gerne have, at du kunne komme i bad efter Karina nogle gange? Mm. Jamen, det hænder der også. Hvad er forskellen så? Eller? Er det brus eller kar? Det er brus. Okay. Din hjemmes forskel er vel nok, at der er du damp på vinduerne, hvis jeg er sidst. Jo. Fair nok. Men det er der jo nok også, når du derude, du forstår. Sådan en lille en, Kasper. Du er 18 år, og der er gang i systemet, som man siger. I det skal der også være. Hvis ikke det er dukket efter brusbad, så er jeg ærligt talt bekymret. Det er jeg også. Det helt springende punkt er der nogensinde, hvor du skal lige ned og med en finger ned i det der afløb og tage sådan en hårbold op, eller er det ordnet af Karina? Det regner stærkt, som hun ordner mig. Jamen, Anders, det er vigtige sager. Karina, eller Kasper. Det kunne blive en flot, en sølvbrøllup med Karina og Kasper. Karina, eller Kasper, har Karina nogensinde brokket sig over, altså nu har jeg kun boet sammen 2-3 uger, brokket sig over, at når du barberer dig, at der så ligger hårrester i hårvasken? Ja, jeg har barberet mig, siden jeg flyttede herned. Hvis du forstår sådan lille en, så er det hende, der skal fjerne hårbolde i afløbet. Jamen det kan da være, at Kasper har været inde med nogle klager over, at Karina har været i gang med snoren. Ja, det ved vi. Men Kasper, må jeg spørge noget? Hvorfor ville det ville da være hyggeligt, hvis I spiste den med dig, ville det ikke det? Godt, så har du lidt papir og lidt ting i din revisorverden med det store ejendomme, du kører det ejendomsportefølje, du sidder og roder med ved aftentid. Lidt obligationer. Ja, lidt, og så er du færdig med det. Så er klokken hen af 18. Knap nok. Okay, 17.30, så er det spistid. Tilbereder du så dit eget måltid, eller kan du finde på at gå i byen og få noget? Jeg tilbereder ingenting. Jeg tager en toast eller en dåsemad, eller så spiser jeg aftensmad hjemme de gamle weekenderne. Hvorfor? Og nu siger du dåsemad. Er det makrel, tun eller jaka? Det må vi indrømme. Det bliver nok mest skipperovn. Den er også god. Skipperovn er det mest overset ord. I dansk radio. Det er sgu godt, vi fik det ind. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at i stedet for, at der stod mono på de sorte spejre t-shirt, skulle der bare stå skipperovn. Det tror Kasper, jeg kan du ikke huske, kan du huske mig på, at når vi har holdt sommerferie, og vi skal lave en ny stak t-shirt, så skal vi have nogle mål, der bare står skipperovn. Der skal stå skipperovn. Og der skal ikke stå andet. Kasper, har du en skipperovn i nærheden? Ja, øjeblik. Ja, jeg kan lige finde den. Ja, tak. Ja, det er godt. Jeg kan sige til de nye lytter, der har fundet frem, det er Kasper i gang med, han er ved at finde skipperovnen frem. Ja, nå, undskyld, officerovn. Nej, det er ikke så sjovt. Det er ikke rigtig sjovt. Det skal der sgu ikke stå på vores t-shirts. Skipperovn skal der stå. Der skal stå skipperovn. Men det vil heller ikke registreret varemærke som sådan. Nej, det er bare napset. Skipperovn, det bliver da kaldt i dagligt tale. Fuldstændig rigtigt. Officer, det er noget fisefornemt højt, som de fandt på inden. Hvem er det, der laver det? Det er, jeg tror faktisk, de hedder officer, dem laver. Bromstil er Bornholms AS. Hupsan. Kan du så? Det er Bornholm, der laver det. Det er simpelthen helt Bornholm. Men Kasper, kan jeg få dig til at læse op, hvad der er i sådan en officersrum? Skibervogn. Ja, ingredienser. Rovn, 55%. Åh, flot. Åh, det er meget flot. Ja, det er kvalitet jo. Ja. Så er der vand, tomatkoncentrat, stivels, hopsolie, salt, stabilisator. Johannesbrød, kærne med det. Det er stivels igen. Det er bare for at få til at stivne. Ja. Fiskeprodukt indeholder ikke gluten. Hey. Man kan stole på skibberovn. Det tror jeg også. Hvad er det, der siger sådan? Det er bryggerskabet. Det er ikke et H2-køkken, det der. Det kan jeg da fortælle. Det kan jeg da høre allerede nu. Men Kasper, okay. Men ja, steger du den, eller tager du den direkte fra dåsen? Tager den direkte fra dåsen. Ja, lækker nok. Kasper, Carina, hvad laver hun mad sådan rigtigt? Eller er hun også på skibberovn? Lad nu lige lillefyrken hoste færdig. Jeg ved, da hun kom hjem fra weekend, der havde hun en pose frikadeller med fra hendes mor. Havde du fingrene i de frikadeller? Nej. Har du fingrene i Carinas frikadeller? Nu værd. Nå, men det er sgu da. Det er lidt dig, der presser os til, synes jeg. Men så ligger du lige sådan en stinker der, men så er det frikadeller. Har I fælles køkken, skal jeg lige høre? Ja, okay. Ja, har du nogensinde... Altså, hvis du men undskyld, jeg afbryder. Så er det da mærkeligt, Kasper. Jamen, det er da mærkeligt. At du står der og åbner din officers skibberovn, og hun står ved siden af og laver 7 retter med sin vok. Den får på alle tangenter. Og så sidder du over og spiser direkte på dåsen og tværer remoulade ud i dåsen. Det tror jeg ikke engang, der bliver spildt tid på. Det er ingen nok. Ingen remoulade. Nej, ingen brød. Ikke ske skid, ned i dåsen, og så bare grave ud. Ja, lækkert nok. Ja. Men du har lige at sige, har du nogensinde kombineret bad og skibberovn? Ikke her, siden jeg flyttede i min nye bolig. Fordi hvis du gør det, så anbefaler jeg Carbad. Der kan man faktisk godt kombinere sig ud af. Det er svært at gøre i brus. Ja, simpelthen. Det men noget. På den anden side kommer rovnen hjem. Problemet er bare, hvis skiver rovnen, det er, at den sætter sig så meget i hårene. Har du hår på benene, Kasper? Er det for et personligt spørgsmål? Jeg synes, det er mere. Jeg har lange stykke hår på benene. Dejligt, fræk fyr. Kasper, vil du ikke have lov til at ønske et stykke musik som et pølse på såret? Det er en god idé. Er noget, du gerne vil høre? Jamen, så skal jeg lige nå at tænde min radio, jo. Nej, vi er radio, Anders. Vi er radio. Nej, det er misforstået. Det, du skal gøre. Så skal I lade være med at lægge på, fordi så vil jeg godt lige høre det. Jamen, læg på, du. Jamen, hør nu her. Bedvind. Nå, du vil høre det igennem telefonen. Kasper. Ja. Jamen, det kan så går du ned og tænder radio. Det, du gør nu, det er, at du fortæller mig, hvad vil du gerne høre. Mens du går ned til radioen, så finder vi nummeret. Jeg vil godt høre... Ja, kom. Gorillaz. Det er et godt valg. Med El Manana. Manana? Ja, den kan vi godt klare. Ved du hvad, min ven? Har du tændt for radioen? Øjeblik for helvede. Nej, nu tænder du for den radio. Den var 3,5 minutter, og vi har 3,5 minutter. Ja. Vi har 3,20. Så kører den. Det er igennem nu. Den er startet. Det er modtaget. Kasper, vi høres videre om en uge. Ja, moin. Moin, gamle dreng. Hej. Ja. Damn, han er en sød fyr. Ja, det er han. Det her var så det sidste, vi hørte fra Kasper i den her sæson af De Sorte Spejdere. Lur mig, om ikke han også vender tilbage efter sommerferien. De Sorte Spejdere Highlights er ved at være ved vejs ende, men hvis du har lyst til at genhøre det, så kan du gå ind på vores hjemmeside, hvor de vil blive lagt ud som podcast. Du kan også gå ind og finde de rigtig gamle udsendelser, helt tilbage fra dengang De Sorte Spejdere blev sendt om søndagen. De kommer fra næste uge ud på vores hjemmeside at ligge. Og ellers så er spejderne tilbage på Skanderborg Festivalen, som ligger i august. Klokken 16 er der P3-nyheder, men frem til da kan du lytte lidt til bandet Sigur Rós. Tak for nu. Moin.